rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lipca, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Stabilny jest stan policjanta ugodzonego nożem, wezwanego wcześniej do awantury domowej. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Boris Johnson o wyzwaniach swojego gabinetu mówił w Manchesterze. Jako stabilny określają lekarze stan rannego policjanta z Lipska, ugodzonego nożem w czasie interwencji. Postrzelony przez funkcjonariusza napastnik zmarł w szpitalu. Patrol wezwany do domowej awantury. Agresywny 30-latek nie reagował na polecenia policjantów. Nie uspokoił go też użyty przez nich gaz, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. W pewnym momencie wyciągnął nóż, który miał przy sobie i zaatakował nim jednego z policjantów. Ranił go w okolice szyi. Wybiegł z tego domu. Policjanci obaj, w tym ten ranny funkcjonariusz, pobiegli za mężczyzną. Kiedy dobiegli do niego, ten ponownie próbował zaatakować policjanta nożem. Policjant, będąc w sytuacji bezpośrednio zagrażającej ich życiu, zdecydował się oddać strzał w kierunku tego mężczyzny. Ranił go. Postrzelonego napastnika nie udało się uratować. Ranny policjant przeszedł operację. Sprawę bada prokuratura. Miedzna Murowana w Łódzkiem. Tutaj rozpoczyna się kolejny piknik rodzinny Prawa i Sprawiedliwości. Letni cykl pikników rodzinnych jest formułą spotkań polityków Prawa i Sprawiedliwości z wyborcami jeszcze przed formalnym rozpoczęciem starań o poparcie wyborców. W wizytach w miejscowościach i miastach w różnych częściach kraju biorą udział liderzy Prawa i Sprawiedliwości i członkowie rządu z premierem Mateuszem Morawieckim. W mniej formalnej, wakacyjnej atmosferze politycy rozmawiają o wizji kraju, ale szczegóły programu partii przed wyborami parlamentarnymi pozostawiają na okres kampanii wyborczej. Tak też będzie w Miedznej Murowany, gdzie podczas pikniku prezes PiS ma przemawiać o godzinie 16:30. Jutro premier Mateusz Morawiecki odwiedzi nadraduńskie Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Stężycy w województwie pomorskim. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem, które przejdą nad zachodnią i południowo-centralną Polską. Jak mówi Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burzom będą towarzyszyć ulewny deszcz, grad i silny wiatr. Obecnie obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia o burzach z gradem. Spodziewamy się burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 80, lokalnie nawet może 90 km na godzinę. Trąb powietrznych się nie spodziewamy. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godzin nocnych. Super szybka kolej między Leeds a Manchesterem. Wyrównywanie szans, inwestycje w regiony, tak by gospodarka w mniejszym stopniu opierała się na Londynie. Poza tym dodatkowe pieniądze na opiekę nad ludźmi starszymi. To niektóre priorytety polityki wewnętrznej przedstawione przez nowego premiera Wielkiej Brytanii. Boris Johnson mówił o tym w Manchesterze. Wyrównywanie szans poprzez lepszą edukację, infrastrukturę i inwestycje w technologię oraz decentralizację. W odzyskaniu kontroli nie chodzi tylko o Londyn zyskujący niezależność od Unii, oznacza także samorządność naszych miast, miasteczek i regionów. Ten kierunek jest nieprzypadkowy. Boris Johnson stara się pozyskać lewicowe elektoraty, szczególnie z tych rejonów, które głosowały za Brexitem. Zapowiada inwestycje w policję i edukację oraz poluzowanie regulacji rynku mieszkaniowego. Część regionów od dawna zmaga się ze zbyt małą liczbą mieszkań. Do tego deklaracja inwestycji i głębokich reform kolejnego sektora w kryzysie, sektora opieki nad ludźmi starszymi. Tymczasem z otoczenia premiera płyną sygnały, że rząd i partia przygotowują się na wcześniejsze wybory. Powód? Boris Johnson odziedziczył po Theresie May sytuację, w której jego gabinet nie ma samodzielnej większości. Najpierw Brexit, potem przyspieszone głosowanie. Taki jest plan. Ale inny wariant to sytuacja, w której ponadpartyjna koalicja parlamentarna sprzeciwi się ewentualnemu twardemu Brexitowi a la Boris Johnson i zagłosuje za wotum nieufności we wrześniu lub październiku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Temat wróci w Trójce za kilka minut w audycji Raport o stanie świata. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Aż do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Opady deszczu miejscami będą intensywne, do tego burze z gradem, silnym wiatrem. Na razie od 22 do 28 stopni, nad ranem od 15 do 20. Jutro w Augustowie 28, w Szczecinie 29, w Warszawie, Rzeszowie 30, we Wrocławiu 33 stopnie. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Czy może być coś przyjemniejszego niż być nad morzem i zobaczyć taki koncert?

Oasis na początek raportu o stanie świata z czasów, gdy wszystko w Wielkiej Brytanii było radosne, wiało optymizmem, upały, takie jak teraz zdarzały się wyjątkowo. Świat był w ogóle cool. Chociaż też dowiedziałem się tuż przed programem, że ta piosenka akurat, Live Forever, i to mi Agnieszka Łukasiewicz powiedziała, to jest ulubiona piosenka Brytyjczyków grana na pogrzebach. A zatem może na miejscu było zagrać ją akurat dziś, bo będziemy mówić o tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii od 2016 roku, od czerwca 2016 roku. Od kiedy ten kraj zamknął się w politycznej i społecznej matni, z której nie bardzo wie jak wyjść. Nowym premierem kraju został przed kilkoma dniami Boris Johnson, polityk niezwykle wyrazisty, charyzmatyczny. Były burmistrz Londynu i na tym stanowisku osiągnął z pewnością ogromny sukces. Wcześniej brukselski korespondent dziennika Daily Telegraph i na tym stanowisku też osiągnął sukces, jeśli miarą sukcesu jest przekonanie Brytyjczyków, a przynajmniej sporej ich części, że Unia Europejska to jest biurokratyczny i polityczny potwór, połączenie Związku Radzieckiego i Niemiec hitlerowskich. Zdecydowany zwolennik Brexitu, który zapowiada, że cokolwiek się nie wydarzy 31 października, Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej, rozpocznie długie i szczęśliwe życie na własny polityczny rachunek. W studio przy Myśliwieckiej Krzysztof Winkler z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. A w Londynie Adam Dąbrowski, nasz korespondent. Witam cię, Adamie. Dzień dobry. I może na początek do pana Krzysztofa Winklera pytanie. To nie jest niespodzianka, że wygrał Johnson, bo wiadomo było, że w tym starciu z Jeremy Huntem Hunt ma niewielkie szanse. Jak powiedział, fakt, że głosował za pozostaniem w Unii Europejskiej był no po prostu nie do pokonania. Tego się nie dało, nie dało jakoś zmóc, że tak powiem. Ale pytanie, czy niespodzianką jest to, że kilkunastu ministrów i sekretarzy stanu odeszło natychmiast w zasadzie, albo zostało zwolnionych z tego nowego rządu? Tu jest nowe, całkowicie nowe otwarcie. Na to można było liczyć w przypadku Johnsona? Myślę, że tak, dlatego że on próbuje stworzyć gabinet, który będzie mu całkowicie posłuszny i będą w nim ludzie, którym może zaufać. On od początku zresztą mówił, że chce mieć w swoim gabinecie i szerzej rządzie, no bo gabinet to jest taki polski rząd, natomiast rząd Wielkiej Brytanii to jest coś więcej niż tylko sam gabinet, że mają to być ludzie, którzy będą przekonani do jego wizji. To jest cała administracja, tak? Wszyscy ludzie, którzy wizji, są... wizji zakończenia procesu brexitowego do 31 października. Z tym, że odnoszę takie wrażenie, że jeśli chodzi o tą twardą postawę w sprawie tego 31 i wychodzimy z umową, bez umowy, to jest, zdaje się, takie stanowisko negocjacyjne, żeby jednak przekonać Unię Europejską do tego, żeby otworzyć z powrotem negocjacje i przynajmniej zmienić kwestię dotyczącą tego backstopu, dotyczącego Irlandii i Północnej Irlandii, co zresztą wydaje się tak naprawdę kluczową sprawą, dlatego, że był moment, w którym nawet irlandzcy unioniści z DUP powiedzieli, że jeżeli ten backstop zostanie w jakiś sposób osłabiony, ograniczony w czasie, czy Brytyjczycy będą mieli możliwość z niego samodzielnego wyjścia, czy po prostu zostanie to jakoś zastąpione innym rozwiązaniem, to oni są w stanie poprzeć nawet umowę premier May. Mhm. Więc to wydaje się faktycznie być głównym elementem, który blokuje porozumienie w tej chwili. Zaraz do tego porozumienia dojdziemy. Ja chciałem się jeszcze chwilę zatrzymać przy rządzie. Adamie, kilka nowych postaci, zwłaszcza jedna, taka nowa, stara, prawda? Dominic Cummings to niemalże już legendarna postać w polityce brytyjskiej i w życiu społecznym. Ja powiedziałbym, że to są nowe, stare postaci co do zasady, bo rzeczywiście mimo, że w całym rządzie pojawiło się mnóstwo nowych twarzy, to nie są osoby, które Boris Johnson przyciągnął ze sobą zupełnie znikąd. To są ludzie w większości, którzy pojawiali się już w poprzednich wcieleniach administracji konserwatywnej. Jedną z takich najbardziej znanych twarzy jest geniusz Dominic Cummings, albo według krytyków zły geniusz Dominic Cummings, człowiek, który z niezwykłą efektywnością, z niezwykłą skutecznością, dla krytyków niezwykłym cynizmem, stanął na czele kampanii, która miała zachęcać w referendum z 2016 roku do tego, by Brytyjczycy zagłosowali za Brexitem. Ta nominacja właśnie Dominika Cummingsa, którego możemy pamiętać też z ekranizacji, kiedy to Benedict Cumberbatch go zagrał, też jest znacząca. Też pokazuje, że to gabinet bardzo pro-brexitowy. No i pokazuje, on będzie też doradcą, prawda? To znaczy on nie ma teki, on jest doradcą, po prostu doradcą premiera. Tak, to jest doradca i przy czym ciekawy też aspekt jest następujący. Otóż z otoczenia Borisa Johnsona płyną sygnały, że prędzej czy później nadejść muszą przedwczesne wybory. Przypomnijmy, Partia Konserwatywna nie ma samodzielnej większości, a ostatnio na nieformalnego koalicjanta z DUP nie bardzo można było liczyć. No i teraz powstaje pytanie, czy ten Dominic Cummings zaraz nie awansuje na głównego doradcę podczas kolejnej wyborczej kampanii. Ale to jest ciekawe to, co mówisz, Adamie, bo Johnson zaczął w taki bardzo ostry sposób, prawda? Powiedział, że warunkiem w ogóle rozpoczęcia rozmów z Unią, ze strony Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania zaczęła stawiać warunki, jest rezygnacja ze strony Brukseli z właśnie ze sprawy backstopu, czyli tych kwestii dotyczących Irlandii i Irlandii Północnej. I pojawiają się takie komentarze, że to są takie, że tak powiem, tańce godowe czy wstępne. Natomiast chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której będzie można powiedzieć, Unia Europejska jest tak straszna, że nie da się niestety z nią rozmawiać. Musimy rozpisać wybory, żeby nowy rząd miał jeszcze większy mandat. To o to chodzi, może chodzić Johnsonowi? Ryzyko strategii rozpisania wyborów przez Borisa Johnsona jeszcze przed Brexitem jest bardzo poważne. Powód? Nowi rywale Brexit Party. Większość ludzi w otoczeniu Borisa Johnsona jest zgodna. Jeżeli my najpierw rozpiszemy wybory jeszcze przed Brexitem, prawdopodobnie Nigel Farage i spółka nas zjedzą. Plan Borisa Johnsona, z tego co wiemy z przecieków, jest nieco inny. Najpierw doprowadzić w miarę szybko do Brexitu. Forma jakby jest jeszcze do ustalenia, a potem, kiedy to już będziemy mieli z głowy, będziemy mogli skreślić te kwestie, zorganizujmy nowe wybory. Ale oczywiście możliwy jest też inny scenariusz. Jeżeli okaże się w wrześniu czy w październiku, że Boris Johnson zmierza ku temu twardemu Brexitowi, że to mówienie o porozumieniu z Unią to była tylko zasłona dymna, albo jeżeli Unia rzeczywiście nie zrobi kroku wstecz, no to bardzo prawdopodobna jest ponadpartyjna koalicja, w której członkami również byłoby paru konserwatystów, którzy po prostu wymuszą te wcześniejsze wybory na Borisie Johnsonie, niezależnie od tego, czy on tego chce, czy nie. Panie Krzysztofie, która z tych strategii wydaje się w tej chwili ciekawsza, lepsza, zwłaszcza przy postawie Unii Europejskiej, która mówi, nie ma w ogóle żadnych dyskusji. To znaczy jest porozumienie pani May, które można przyjąć albo odrzucić, tak jak zwykle. Czyli Boris Johnson stoi dokładnie w takiej samej sytuacji jak pani May przed kilkoma miesiącami. Z punktu widzenia rządu Borisa Johnsona, to lepsze byłoby jednak doprowadzenie najpierw do Brexitu, a potem przyspieszone wybory. Dlaczego? Są przeprowadzone badania, które wskazują, że jeżeli Johnsonowi nie uda się przeprowadzić Brexitu i dojdzie do wyborów, to Partia Konserwatywna faktycznie przegra. I Brexit Party bardzo na tym zyska. No przegra i może się rozpaść. I może się nawet rozpaść. To by była katastrofa dla konserwatystów. No konserwatyści po prostu musieliby się odbudowywać w zasadzie od zera, bo takie są w tej chwili nastroje. Natomiast to badanie wskazuje na to, że jeżeli uda się przeprowadzić Brexit, to konserwatyści w zasadzie w cuglach powinni te wybory wygrać i uzyskać znaczącą większość w Izbie Gmin. Także Johnson w zasadzie nie ma wyjścia w tej chwili. Musi doprowadzić do Brexitu i dopiero wtedy przeprowadzić przyspieszone wybory. No tak, tylko mamy oczywiście sytuację taką, że Brexit powoduje kolejne konsekwencje. Już zostawmy gospodarkę, nie wchodźmy w to, przynajmniej dzisiaj. Mamy jasną reakcję premiera Irlandii, który mówi o tym, daje do zrozumienia, że po pierwsze nie ma odejścia od owego backstopu, a po drugie, jeżeli zacznie się tam przy tej granicy coś robić, to się skończy po prostu zjednoczeniem Irlandii. I to nie za 50 lat, czy za 30, czy nawet za 20, tylko w ciągu kilku lat. To jest możliwy rozwój wydarzeń? Możliwy pod warunkiem takim, że doszłoby do zapowiedzianego już w porozumieniu wielkopiątkowym referendum, w którym mieszkańcy Irlandii Północnej mieliby się wypowiedzieć, czy chcą pozostania w Zjednoczonym Królestwie, czy też chcieliby połączyć się z Irlandią. W przeciwnym wypadku mamy powrót do pełnoskalowych niepokojów, tak zwanych troubles, jak to, jak to Brytyjczycy określają, bo trudno sobie wyobrazić, żeby strona unionistyczna tak po prostu pozwoliła Sinn Féin i innym organizacjom prorepublikańskim, można powiedzieć, doprowadzić do połączenia Irlandii Północnej z Irlandią, więc to byłby w zasadzie powrót do, jeżeli byłoby takie stanowisko i taka perspektywa, to można się spodziewać no, dosyć gwałtownej reakcji ze strony unionistów. Adamie, mamy tak, tylko jedno jeszcze dodam, że mamy tak samo presję z drugiej strony, to znaczy od strony północnej, prawda, ze strony Szkocji. Tam co prawda ludzie się nie zabijali przez 30 lat czy 40, ale presja polityczna jest tak samo bardzo duża. To prawda, to Zjednoczone Królestwo trzeszczy w szwach. Jeżeli chodzi o Irlandię Północną, to powiedzmy, że Dublin jak na razie jak ognia unika łączenia tych dwóch kwestii, to znaczy Brexitu i ewentualnego zjednoczenia Irlandii. No ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że czas naprawdę tyka. Ten sierpień politycznie będzie martwy, potem już będzie wrzesień, no i prawdziwe będzie stwierdzenie, a w przyszłym miesiącu będzie Brexit. Jeżeli to będzie twardy Brexit, no to nagle coś będzie się musiało stać na tej Szmaragdowej Wyspie. To coś, no to... No, prawdopodobnie wzniesienie jakiegoś rodzaju twardej granicy. Jeżeli chodzi o Szkocję, Szkocka Partia Narodowa, partia separatystyczna, partia rządząca teraz na północy, zaciera ręce. Oni są przekonani, że wybór Borisa Johnsona, czyli polityka postrzeganego jednak jako bardziej prawicowego niż David Cameron czy Theresa May, polityka idącego na twardy Brexit, tylko i wyłącznie zwiększy szansę na drugie referendum po pierwsze oraz na to, że zwolennicy oderwania się Szkocji od Zjednoczonego Królestwa wygrają to drugie referendum. Jeszcze jedna rzecz, która wydaje mi się warta zawsze, jak mówimy o Brexicie, czy mówimy o tych kłopotach brytyjskich. To jest kraj podzielony i to podzielony niemal po połowie. Ta sytuacja z czerwca 2016 roku, kiedy minimalnie wygrali zwolennicy Brexitu, ona w zasadzie się utrzymuje do tej pory, prawda? Te sondaże się wahają, ale to jest generalnie kraj. W obrazie sondażowym cokolwiek zmieniła, Adamie? Boris Johnson to jest postać bardzo wielowymiarowa. Znaczy trochę za łatwo robi się czasami takie publicystyczne paralele, że oto mamy do czynienia z brytyjskim Trumpem, bo oni rzeczywiście obaj są przy kości, obaj są grzebieniosceptyczni, że tak powiem. Obaj mają charakterystyczny, bombastyczny styl, ale Boris Johnson pod wieloma względami przekracza granice. Przypomnijmy, że to jest człowiek, który dwa razy w świetnym stylu wygrał wyścig o fotel premiera, o fotel, przepraszam, burmistrza Londynu, a Londyn jest lewicowy, Londyn jest liberalny, trzeba mieć coś w sobie, jakiś rys lewicowy i jakiejś wrażliwości społecznej, żeby w tym mieście wygrywać. Zresztą to jest jego pierwsze, tylko przepraszam, że ci przerwę, to jego pierwsze decyzje, prawda, bardzo społeczne, które on już zapowiedział, prawda? Dziś rano w Manchesterze miał przemowę, która skupiała się na polityce wewnętrznej, no i tam te postulaty to były inwestycja w służbę zdrowia, w opiekę społeczną, w tanie mieszkania i przede wszystkim wyrównywanie szans. No, język właściwie lewicowy to też nie przypadek, że to dzisiejsze spotkanie w Manchesterze albo tradycyjnie konserwatywne, zależy jak na to patrzeć, prawda? W każdym razie nie faczerystowski, być może to jest najlepsze określenie. W partii konserwatywnej zawsze jest istniały dwa nurty. Nurt ten bardziej agresywnie wolnorynkowy, niektórzy mogliby powiedzieć, a la Margaret konserwatyzm, który bardziej akcentuje te wątki prospołeczne. Boris Johnson przynajmniej deklaratywnie opowiada się właśnie za tym bardziej prospołecznym, współczującym konserwatyzmem. Choć powiedzmy, że jeżeli popatrzymy na jego gabinet, to ponieważ on musiał sobie dobrać brexitowców, niejako przy okazji dobrał sobie bardzo dużo ludzi z prawego skrzydła swojej partii, jeżeli chodzi o poglądy gospodarcze, bo zarówno Priti Patel, nowa szefowa MSW, jak i Sajid Javid, to są ludzie, którzy plasują się zdecydowanie na prawym skrzydle swojej partii. W 2012 roku podpisali się pod takim pamfletem, który się nazywał Unchained Britannia, czyli Brytania wyzwolona. Tym wyzwoleniem miało być właśnie wyzwolenie się od zbyt dużego, ich zdaniem, parasola świadczeń społecznych, jaki wówczas istniał na Wyspach. Więc tu też jest ciekawe napięcie między liderem, a między tymi ludźmi, których on sobie przyprowadził. Panie Krzysztofie, wyzwolenie przejęcie kontroli nad swoim losem, to były te hasła, które towarzyszyły kampanii brexitowej. Może Boris Johnson, no co by mu nie można mu tego ująć, polityk popularny i to nie tylko w partii konserwatywnej wśród członków, ale w ogóle w całej Wielkiej Brytanii. Może on ma rację, kiedy mówi o tym, że to będzie nowy impuls, tylko trzeba się zdobyć na optymizm, trzeba przestać narzekać, tylko wziąć rzeczy w swoje ręce. Jest możliwe w krótkiej, średniej, dłuższej perspektywie sukces Brexitu? A to będzie zależało od tego, jak się ułożą stosunki z Unią, ale jeżeli uda się je w miarę poprawnie ułożyć, to nie jest przesądzone, że Brytyjczykom nie uda się wyjść i nie uda się poprawić swojej sytuacji. Warunek jest jeden i tu drogę wskazał Trump. Deregulacja gospodarki i obniżenie podatków. Bardzo proste rzeczy. To nie musi się od razu wiązać z ograniczeniem świadczeń socjalnych, czy wręcz przeciwnie, brakiem inwestycji w tą przestrzeń socjalną. Zresztą ten One Nation konserwatyzm to jest hasło stare XIX-wieczne wprowadzone przez jednego z największych brytyjskich premierów, Benjamina Disraeliego. Konserwatystę właśnie. To bardzo ładnie wówczas zadziałało. Nie ma powodu, żeby nie zadziałało w tym momencie. Natomiast no, pytanie, czy Unia Europejska i Brytyjczycy będą na tyle elastyczni w tym krótkim okresie czasu, że jednak uda się zrobić jakieś porozumienie. I jeszcze dwie rzeczy, jeśli chodzi o granice Irlandii Północnej z Irlandią. Została przeprowadzona analiza, która wskazuje, że zgodnie z regułami WTO Brytyjczycy mają prawo zostawić tę granicę otwartą właśnie dlatego, że jej zamknięcie doprowadzi do konfliktu zbrojnego. I to jest zgodne z regułami WTO. W tym momencie to Unia ma problem, Irlandia ma problem. A druga rzecz, przeprowadzenie drugiego referendum w Szkocji jest możliwe tylko za zgodą rządu brytyjskiego. A dotychczasowe deklaracje i Johnsona, i Corbyna, i wcześniej premier Ray mówią tak, referendum jedno na generację, czyli następne za jakieś 15 lat. Jeżeli się zaprą, to SNP nic nie zrobi, więc tutaj oni się mogą cieszyć, ale legalne referendum jest tylko za zgodą Londynu, więc to tylko w tej kwestii. Natomiast czy przyszłość jest możliwa? Zobaczymy, jak będzie układ z Unią Europejską, koniunktura, jak się ułożą relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo zdaje się, że Johnson idzie bardzo mocno na poprawę specjalnych stosunków. To jest trochę inny temat, który z pewnością poruszymy, a tymczasem no, pewnie wiosna jest trumpowska, lato jest trumpowskie, a jesień będzie Borysa Johnsona. To zobaczymy. Dziękuję bardzo. Krzysztof Winkler z Uniwersytetu Warszawskiego i Adam Dąbrowski, nasz korespondent w Londynie. Byli gośćmi raportu o stanie świata. Dziękuję. Dziękuję. É samba de preto velho, samba de preto velho. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que chegue no final. Oh, ai, ai, oh. Opa, opa, opa. Tamba, trio. Tak, będziemy w tym raporcie rozmawiać o Brazylii. Około 150 osób utonęło w czwartek w Morzu Śródziemnym u wybrzeży Libii. Po wypłynięciu z portu w Libii ich łódź zaczęła nabierać wody, silniki zgasły, łódź poszła na dno. Około 140 osób udało się wyłowić z morza i przetransportować do Libii. I to jest najbardziej tragiczny w tym roku wypadek na morzu z udziałem migrantów próbujących przedostać się do Europy. Jest z nami Marcin Żyła z Tygodnika Powszechnego, zajmujący się między innymi problemem imigrantów. Witam cię. Witam. Mamy jasne przypomnienie, że ten problem nie odszedł. Nie ma może tej skali, co w 2015 roku szczytu kryzysu imigracyjnego, ale ciągle ludzie toną w Morzu Śródziemnym i co ważniejsze, być może nie ma w Europie pomysłu na zapobieżenie śmierci tych ludzi i no, takich sytuacji, jakie miały miejsce w czwartek. No, wspomniałeś o skali. To jest ciekawe, czy kwestie utonięć statków z migrantami czy z uchodźcami w ogóle trzeba i należy rozpatrywać w kategorii skali. Oczywiście z punktu widzenia polityki tak jest, ale jak czytam o tym, co działo się na tej łodzi, która przypomnijmy wypłynęła jak wszystkie inne, czy większość innych z północnej Afryki ciemną nocą. Po półtorej godzinie zepsuł się silnik. Przez 6 godzin, zdaje się, ci ludzie dryfowali po morzu w odległości ponad 100 kilometrów od wybrzeża, nabierając wody. To, co działo się na pokładzie przez te 6 godzin, no, możemy się tylko domyślać, jakiego rodzaju piekło tam trwało. Z punktu widzenia takiego pojedynczego zdarzenia, to czy mamy teraz rok 2019 czy 2015 i takie rzeczy dzieją się na morzu, tak jak wtedy niemalże noc w noc, jest już naprawdę drugorzędne. Ale oczywiście to, co mówisz, jest równocześnie smutne i też, jak sądzę, rodził u wielu z nas frustrację, bo ten tak zwany kryzys, jak go lubimy nazywać w mediach, trwa już któryś rok. Ta skala jest rzeczywiście o wiele mniejsza, bo w tym roku to jest, zdaje się, około 37,5 tysiąca ludzi, którzy dopłynęli przez morze do Europy, więc znacznie mniej niż te kilka lat temu. Ale w dalszym ciągu Europa nie ma pomysłu. Ten mechanizm relokacji, o którym było głośno 2-3 lata temu, nie wypalił, między innymi na skutek oporu Polski i innych krajów regionu. No i nowe pomysły jakieś się pojawiają, ale ja ciągle mam wrażenie, że to jest takie leczenie objawowe problemu, a nie leczenie czy zapobieganie przyczynom. Leczenie wybrał dosyć zdecydowane wicepremier Włoch Matteo Salvini, który po prostu powiedział, że Europa traktuje Włochy jak obóz uchodźców, on się na to nie zgadza. Podjął bardzo zdecydowane kroki. Te kroki to przede wszystkim zamknięcie w czerwcu portów dla statków, które wyławiały tych migrantów. Wcześniej jeszcze właściwie skłonienie Unii Europejskiej do tego, żeby po części zrezygnowała z operacji Sofia, czyli z kontrolowania wód Morza Śródziemnego. I z punktu widzenia Włoch to działa. To znaczy, jeśli mówimy o 35 czy 37 tysiącach ludzi, którym udało się przedrzeć do Europy, co i tak jest znacznie mniejszą liczbą niż wcześniej, no ale zaledwie 3 tysiące do Włoch. Włochy się po prostu odgrodziły od imigrantów. Z ich punktu widzenia to działa. Tak, to prawda. Oczywiście nie ma też stuprocentowej pewności, jaki wpływ na te odpłynięcia kolejnych łodzi na północ, przede wszystkim z Libii, mają trwające od kwietnia niepokoje, czy właściwie otwarty konflikt między siłami generała Haftara a rządem w Trypolisie. No są jednak duże przypuszczenia, że to ma duży wpływ, że migranci, których w tym momencie, jak rozmawiamy, jakieś 2,5 tysiąca jest przetrzymywanych w różnych ośrodkach detencyjnych w samym Trypolisie i okolicach, są w Libii i nie mogą kontynuować tej podróży na północ także z powodu tych niepokojów. Więc oczywiście tutaj też może być pewien rodzaj takiej koincydencji. Salvini może tutaj triumfować. On zaprosił w tym tygodniu do Rzymu prezydenta Francji Macrona po to, aby ten, który zaproponował pewien nowy mechanizm europejskiej redystrybucji, jak to się brzydko mówi, tych migrantów, którzy docierają na północ, aby jeśli chce rozmawiać o migrantach, rozmawiał właśnie w Rzymie, a nie z odległości. Tak, no to było takie bardziej sarkastyczne czy ironiczne zaproszenie, prawda? Tak, to znaczy Salvini, który nie pojechał do Paryża na rozmowy w sprawie tego nowego systemu, mówi, jeżeli tak pan prezydent Macron ma ochotę rozmawiać o imigrantach, to zapraszam go do siebie. Plan Macrona, bardzo niewiele na ten temat wiemy. Są jakieś niejasności, nie bardzo wiadomo, co się stało. Wiadomo tyle, że jest 14 państw zainteresowanych uczestnictwem w planie jakiejś relokacji, no ale szczegółów nie znamy. To jest bardzo ciekawe. Zastanawiam się, czy to nie jest taki początek rozmaitych inicjatyw, nie tylko związanych z migracją, ale być może także na przykład z przeciwdziałaniem skutków zmiany klimatu, które zamiast tego, że są, że tak powiem, oficjalnie rozgłaszane, procedowane przez wszystkie instytucje Unii Europejskiej, tak naprawdę opierają się na przywództwie jednego kraju, nie wiem, kilku polityków, tak jak w tym przypadku Macrona i Francji. 14 państw ma brać udział w tym mechanizmie rozlokowywania migrantów przybywających do Europy. Wiemy, że wśród tych 14 14 Macron wymienił z imienia, z nazwy tylko 8 z naszego regionu Litwę. Pozostałe 6, no to też ciekawe, dlaczego te nazwy nie padły. Czy dlatego, że ich rządy sobie po prostu nie życzą, czy dlatego, że trwają tam jeszcze jakieś rozmowy między administracją francuską a rządami tych państw. Bardzo ciekawe, choć pewnie mało prawdopodobne, czy wśród tych państw znajduje się Polska. No i też coraz otwarciej mówi się o tym, że wymóg solidarności w tej kwestii, ale wracam do kwestii zmiany klimatu, przecież solidarność tak naprawdę jest też, pewne solidarne działanie jest też warunkiem przeciwdziałania skutkom zmian klimatu, czyli to też się tam w tym temacie może jakoś w przyszłości powtarzać najbliższej, że no, warunek solidarności, jeśli ten warunek nie zostanie dotrzymany, no to będą jakieś inne reperkusje, można się domyślać, że także finansowe. No Macron Macron jasno sugeruje, że to być może być powiązane z funduszami unijnymi. I jeśli rzeczywiście coś takiego by sugerował czy forsował, no to z pewnością szykuje się konflikt w łonie Unii Europejskiej, bo kraje takie jak Polska czy Węgry po prostu się na to nie zgodzą. A taka decyzja nie może zostać podjęta po prostu większością głosów. Taka decyzja nie może zostać podjęta w sposób, który nie bierze pod uwagę interesów krajów unijnych, które będą dokładnie tym dotknięte. Na pewno. Jestem jednak bardzo ciekaw, jak zadziała ten efekt skali, jak gdyby dokładania kolejnych tematów oprócz migracji, no właśnie ta wspomniana już zmiana klimatu. Czy to nie będzie tak, że w najbliższej przyszłości nawet tak twardo prowadzące taką twardą politykę rządy jak Polska czy Węgry w tych kwestiach nie będą musiały, jeśli nieoficjalnie, to przynajmniej po cichu jakoś ustępować. Nie wyobrażam też, żeby w tych kwestiach no, nie postępowała w najbliższych latach jakaś zmiana świadomości. Mimo, że teraz żyjemy w takim przekonaniu, że ten tak zwany kryzys migracyjny jakoś mu zażegnaliśmy w jakiś sposób. Już nie wiem, czy jest sens teraz przypominać w jaki, bo to przecież było tak naprawdę była kwestia dogadania się Unii Europejskiej, a wcześniej samego rządu włoskiego chociażby wataszkami z Libii, czy z przywódcami jedni różnych państw Sahelu, o których no, o demokrację no, nie należy niestety podejrzewać. Więc to nie jest tak, że ci ludzie, którzy podróżowali na przykład z zachodniej Afryki przez Saharę, nagle przestali podróżować. Niektórzy tak, ale bardzo wielu utknęło właśnie w Libii, która faktycznie no, jest w tym momencie jednym sporym więzieniem czy ośrodkiem zatrzymań dla tych ludzi, którzy nie mają już w tym momencie łatwiej drogi powrotu. Więc to wszystko jest trochę takie odbijanie piłeczki, trochę rozmowa o tym samym, ale mam wrażenie, że za jakiś czas rządy nawet takich państw jak Polska, Węgry, a być może nawet znowu Włochy będą zmuszone podejmować decyzje, które będą szły jakby w linii z na przykład z tym pomysłem ostatnim Macrona. Bardzo dziękuję. Marcin Żyła z Tygodnika Powszechnego był naszym gościem. Dziękuję. Teraz o kraju, o którym bardzo rzadko mówimy w raporcie o stanie świata. Jeśli mnie pamięć nie myli, to raz o nim wspomnieliśmy. Co najmniej 15 osób zginęło w masakrze w prowincji Hela w Papui Nowej Gwinei. Właśnie o tym kraju opowiemy. I to jest ostatni epizod w trwającej od lat przemocy na tle plemiennym w tym kraju, który leży na Pacyfiku. Zwłaszcza właśnie w górzystym rejonie, w którym stosunkowo niedawno nie było jeszcze ingerencji białego człowieka, dochodzi w ostatnich latach do bardzo silnych przejawów przemocy na tle plemiennym. Dlaczego właśnie tam i dlaczego przemoc ta przybiera niezwykle okrutną formę? To jest pytanie, a w studio Paweł Drost, który był między innymi właśnie w tym rejonie Papui Nowej Gwinei. Witam cię. Dzień dobry. Może w ogóle zacznijmy od tego, czym jest podział plemienny na tej wyspie i co to jest Papua Nowa Gwinea? Papua Nowa Gwinea to jest kraj, który 40 kilka lat temu pojawił się na mapie i właściwie cokolwiek teraz powiemy przez te kilka minut, to będzie za mało, żeby opisać to miejsce na świecie, które należy do najbardziej zróżnicowanych, jeżeli chodzi o kulturę, języki, miejsce na świecie, ponieważ wyobraźmy sobie teren wielkości Niemiec plus Czechy i Słowacja, mniej więcej taka jest Papua Nowa Gwinea, mieszka tam 7,5 miliona ludzi, rozsianych po ponad prawie 3000 wysp i wysepek, plus jeszcze mamy w środku, w głębi kraju, w centralnej części Highlands, tak oni to nazywają, to jest taki teren górzysty, między 2000 a 4500 metrów, tam mieszka 80% populacji papuasów i to jest teren, który, jeżeli chodzi o bogactwo naturalne, bogactwo fauny i flory, dorównuje co najmniej Amazonii. Tam mieszkają właśnie papuasi. I Każde plemię, które się spotka i z którego tradycji czy językowych, czy historycznych będziemy czerpać, nie nauczy nas Papui Nowej Gwinei, bo Papua Nowa Gwinea jest niezwykle zróżnicowana. I teraz, jeżeli chodzi To są kraje, które należą do tych konkretnych społeczności, jak rozumiem, to jest taki zlepek społeczności pod jedną flagą i pod jedną nazwą, która brzmi Papua Nowa Gwinea. I teraz zatrzymajmy się w tym rejonie Highlands, tam, gdzie miała miejsce ta masakra. 80% mieszkańców Papui Nowej Gwinei tam właśnie mieszka, ponieważ są to bardzo bogate, jeżeli chodzi o roślinność miejsca, więc tam kwitnie rolnictwo, tam się osiedlają przede wszystkim ludzie. I teraz wyobraźmy sobie, co są ta góra, pomiędzy nimi jest powiedzmy 20-40 kilometrów przestrzeni, ale oni się nigdy nie spotykają albo spotykają się rzadko, ponieważ są góry, które są trudne do przebycia i w każdym z tych plemion są inne tradycje, inny język. Ocenia się, że 800 języków i na rzeczy funkcjonuje w Papui Nowej Gwinei. 800. Więc jeżeli są różne, są różnice i kulturowe, i językowe i spotykają się ludzie, którzy słyną z tego, że są bitni, i od przemocy się nie odżegnuje, jeżeli jest jakikolwiek problem i konflikt, no to w tym momencie mamy rzeczywiście problem. I ta przemoc ma charakter specyficzny, tak? To znaczy, mówisz o Łukach i Dzidach? Owszem, też. Ale to jest jakby element ich kultury, element ich sposobu życia, sposobu rozwiązywania problemów? Można tak powiedzieć. Oczywiście nie powiem, że każdy Papuas to jest osoba, która jest ogarnięta przemocą i w ten sposób rozwiązuje każdy konflikt, ale z pewnością przemoc jest elementem tej kultury. Ona funkcjonuje na porządku dziennym. Od kwestii właśnie międzyplemiennych, międzyklanowych, po przemoc domową, która niestety w Papui Nowej Gwinei jest problemem wielkim. Nawet takie kwestie jak oskarżenia o czary. W 2015 roku byłem w Papui Nowej Gwinei w miejscowości, która się nazywa Mount Hagen. Dwa lata wcześniej na środku tego miasta, dokładnie w centrum, w otoczeniu kilkuset ludzi co najmniej, nawet policji, oskarżono pewną kobietę o czary i tam na miejscu spalono żywcem. Mhm. Takie rzeczy też się w Papui Nowej Gwinei zdarzają. Tutaj mówimy o masakrze, też już nie będziemy wchodzić w jakby w szczegóły graficzne, ale też bardzo, bardzo brutalnej, przerażającej. I tu konkretnie wchodzi ta kwestia plemienna i różnic plemiennych, prawda? Wyjaśnij, na czym to konkretnie polega. Tak, bo u podstaw całego systemu społecznego, kulturowego i właśnie międzyplemiennego leży system, który się nazywa Wantok. Na czym on dokładnie polega? Z którym rozmawiałem. Michael za chwilę dokładnie się przedstawi, ale najpierw powie, czym jest właśnie Wantok. Wantok it's a pidgin word. Twój Wantok to twoja rodzina, krewni, wioska, plemię, klan, podklan, twoja grupa. Tradycyjnie system Wantok, czyli system klanowy, działał bardzo dobrze. Kiedy byłeś w potrzebie, ludzie z twojego Wantoku zawsze ci pomagali. Dawali jedzenie, przekazywali materiały do budowy i pomagali przy tworzeniu domów. Na ludzi z Wantoku zawsze można było liczyć, gdy ktoś brał sobie żonę, oczywiście pochodzącą z innego plemienia, jej rodzicom trzeba było przekazać wiano. To skuteczny system. Dajesz, gdy ktoś jest w potrzebie i bierzesz, gdy sam czegoś potrzebujesz. Ten system jest w Papui Nowej Gwinei bardzo silny. Widać to choćby w tym, jak się formalnie identyfikujemy. Jeden za drugim gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między półkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verva. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Z lekarzem dermatologiem rozmawiamy o popękanych naczynkach. Nie, to nie są popękane naczynka. One są rozszerzone na skutek braku elastyczności. Aha, to jak sobie z tym radzić? Słyszała pani o serum punktowym Red Blocker? Punktowym? Czyli mogę je stosować na całym ciele? Brzmi obiecująco. Red Blocker zawiera substancje uelastyczniające naczynka stosowane nawet w lekach. Dzięki temu zdecydowanie zmniejsza widoczność naczynek. A wy, drogie słuchaczki, stosujecie już dermokosmetyki Red Blocker? Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Po reklamie. Wyluzuj. Są wakacje. I jest RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem. It breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. feels that there never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Trudniej adoptującym się w świecie, i to grono utrzymuje nas w błędnym przekonaniu właśnie o wyższości brazylijskiej piłki nad wszystkim, bo po prostu chcemy wierzyć, że Brazylia jest ciągle wielka, a jej piłka takie, nie wiem, jak jej samba, jak plaże, jak Chrystus nad Rio, to jest najpiękniejsza rzecz na świecie. Dobrze streściłem? Tak. To do widzenia w zasadzie. Nie. Zacznijmy od tego. Nie ma wątpliwości, że Brazylia była wielka. Tak. I ty nie piszesz też wyłącznie o tym, że Pele był wielki i tak dalej, ale Brazylia wymyśliła sposób, w jaki nowe podejście do futbolu, prawda? Tak. Choć z wpływami z zagranicy. Ty wspominasz o Niemcach, o Węgrach, o Argentyńczykach, o ludziach, którzy, czy bardziej o Europejczykach, o Włochach, o ludziach, którzy tak naprawdę zbudowali ten kraj, tak? Tak. Opowiedz coś więcej o tym. Skąd się w ogóle piłka wzięła? Brytyjczycy ją przywieźli. Oczywiście, pewnie, że tak? Do portów, tak jak we wszystkich krajach Ameryki Południowej. I moim zdaniem Brazylia była drugą ojczyzną. Przejęła w pewnym momencie po ojczyzna futbolu. Znaczy futbol wyprowadził się do Brazylii, mówiąc w skrócie. 58-62, oni wygrywają dwa mundiale z rzędu. Ale fenomen, i myślę, no, mam nadzieję, że to gdzieś tam wybrzmi w tej książce, polegał na tym, że do któregoś momentu Brazylia była krajem ciągnącym imigrantów z całego świata. Stawiam taką, być może średnio popularną w obecnych czasach tezę, że ci imigranci wzbogacają jednak na różne sposoby kraje, do których przyjeżdżają. I tak było na przykład z Brazylią w przypadku futbolu. I dopóki Brazylia wskutek pierwszej wojny, słynnej operacji wybielania, lata 90. XIX wieku, potem pierwszej wojny, drugiej wojny, cały czas przyjmowała ogromne ilości imigrantów, cały czas była otwarta na nowe prądy, nowe trendy i tak dalej. W ujęciu, tu zostawmy tylko piłkę nożną. To się skończyło po ogromnych sukcesach z jednej strony piłkarskich, 58-62 rok, a z drugiej strony jest dyktatura, która się tam bardzo mocno, zawsze to był kraj o zapędach autorytarnych, ale dyktatura wojskowa bierze to wszystko za pysk i zaczyna się odcinać. Skoro my jesteśmy najlepsi, mamy najlepszych piłkarzy, to my się będziemy jakiś tam brać i radzić jakichś tam typów spod ciemnej gwiazdy. Do tego, proszę sobie wyobrazić, stopnia to funkcjonowało, że jeśli Brazylia wygrywała mundial, no wiadomo, że wtedy Real Madrid, Juventus chciał kupić sobie tych piłkarzy. Mógł cię kupić, ale ty jechałeś na 2 latka pograć, góra 3, bo jeśli chciałeś wrócić na mundial do reprezentacji, no to nie było internetu, nie było programów scoutingowych, które cię śledzą, więc wracałeś do Brazylii, żeby pograć znowu w lidze, znowu się przypomnieć. Bo tylko tam można było wejść do reprezentacji. Tak, prawda? Więc zawsze te reprezentacje były złożone tylko z Brazylijczyków grających w Brazylii. Bardzo szybko przeskoczyłeś do współczesności, czy do prawie współczesności dyktatury wojskowej, prawda? Ale ja bym chciał, żebyśmy, bo o tym też wspominasz. Dobrze. My patrzymy teraz na reprezentację Brazylii, mówimy o Pelem, mówimy o takich ludziach jak, nie wiem, Ronaldinho, Roberto Carlos i tak dalej. I to jest taki tygiel również rasowy, ale przez długi czas czarni mieli zakaz gry, tak, w piłkę nożną, prawda? To znaczy nie tyle mieli zakaz, ile nie byli akceptowani w drużynach, w których grali biali ludzie. Tak, jest nawet w Brazylii taka klasyczna książka, z której uczą się studenci na dziennikarstwie. Ona nazywa się Czarny w sporcie brazylijskim. I w tej książce autor przywodzi historycznie udokumentowane przypadki pierwszych graczy pojawiających się w różnych sportach. Mało tego, w dzisiejszych czasach jest modne wręcz, aby jeden klub przez drugi się ścigał, kto tam miał pierwszy czarnego u siebie. Ten tam miał w 29, ten tam w 26. A nieprawda, że Gremio to rasiści, bo to było Gremio Fußball Club, że to sami Niemcy, oni się teraz od tego odżegnują, że Niemcy nie są rasistami. Myśmy mieli czarnego już tam w którymś roku. I nieprawda, że przezywaliśmy naszego lokalnego rywala Małpy, bo oni mieli czarnego wcześniej. Więc to mniej więcej tak wygląda. Więc 70 lat później to zupełnie inaczej funkcjonuje. Natomiast początki były trudne. Arthur Friedenreich, legenda, pierwsza legenda brazylijskiego futbolu, nie tylko farbował włosy, nosił taką specjalną siatkę, która ukrywała jego loczki, ale też rozjaśniał w jakiś tam sposób skórę, pudrował się na przykład. Niestety nie mamy dużo czasu, żeby o tej książce rozmawiać, a to jest książka, która naprawdę opowiada na dobrą sprawę o historii Brazylii przy pomocy futbolu. Na tym polega jej główna zaleta. Opowiadasz w sposób bardzo krytyczny na temat współczesnego systemu w futbolu brazylijskim. I stawiasz taką tezę, że to jest system nieprzemakalny. My się śmiejemy czasami z tych leśnych dziadków naszych, którzy już, powiedzmy sobie szczerze, są historią. To są lata raczej 90., może 2000, ale już teraz ich nie ma. W Brazylii to ciągle trwa. Średnia wieku działaczy to jest 70 czy tam ileś lat. Dlaczego tak się dzieje? Oni przeszli na wyższy level w tej chwili, wstawili sobie wykształconego chłopaka, który skończył 2 fakultety i płynnie mówi po hiszpańsku, i po francusku i po angielsku. MBA skończył gdzieś tam i tak dalej, więc jakby na front wysłali takiego, żeby światu się podobał, wiesz, w garniturze, ładnie wygląda i tak dalej, jest przystojny, taki Macron. Ale tak naprawdę wszyscy wiemy, że to nie on tam w tym całym interesie rządzi. Natomiast na potrzeby mediów został wystawiony taki ładny chłopak, który zawsze coś ładnego powie, i teraz po Mistrzostwach Świata na przykład kobiet, które wygrały Amerykanki, pierwsze co zrobił, powiedział, że priorytetem jest zatrudnienie amerykańskiej tej trenerki, więc ją ściągną, więc jest z każdej strony wie, gdzie trzeba się ustawić. Się ukłonić, a tu w które 4 litery trzeba tam coś nieprzyjemnego zrobić. W każdym razie jest takim typem, który jest idealny na te czasy i oni sobie go genialnie wystawili, ale nie zmienia to faktu, że tam cały czas w Stanach, a federacja składa się z rozgrywek stanowych, bo one są kluczem, żeby zrozumieć, jak funkcjonuje futbol brazylijski. Musimy pamiętać o tym, że oni kiedyś nie rozgrywali ogólnokrajowych rozgrywek, tylko stanowe. I mimo, że dziś już wszyscy latają samolotami, no kiedyś nie było jak się przenosić, dalej ten system został, czyli technika doszła, ale system funkcjonowania został taki, jaki był. I to jest paradoks tego kraju. I ja tam jeszcze też piszę o tym, że z niektórych stanów, tych na północy, tych biednych, niedaleko Amazonii,